جو شہر نبی میں جائے گا وہ واپس کیسے آئے گا، جو شہر نبی میں جائے گا وہ واپس کیسے آئے گا، جب بچھڑے گا مر جائے گا، نم شہر مدینہ کھلنا نہیں، نم شہر مدینہ کھلنا نہیں، نم شہر مدینہ کھلنا نہیں، نم شہر دکھیوں کا کرینے میں ایک درد رہے گا سینے میں، ہے جس کی جان مدینے میں، ان شہر مدینہ پھولنا نہیں، ان شہر مدینہ پھولنا نہیں، ان شہر مدینہ پھولنا اس کو گوارا دوری ہے، ہر عاشق کی مجبوری ہے، رم شہر مدینہ پھولنا نہیں، رم شہر مدینہ پھولنا نہیں، رم شہر مدینہ پھولنا نہیں، رم شہر سب کی آنکھیں برس رہی ہیں، سب کی نظریں ترس رہی ہیں، سب کی آنکھیں برس رہی ہیں، سب کی رہی ہے، جو آپ کا سگ کہلاتا ہے، جو آپ کے ٹکڑے کھاتا ہے، جو دیکھ کے تیبا آتا ہے، ان شہر مدینہ پھولنا نہیں، ان شہر مدینہ پھولنا نہیں، کون اس شہر کی بات سنائے، خود قرآن قصیدے گائے، کون اس شہر کی بات سنائے، خود قرآن قصیدے گائے، رحمت کے عجب جھنجھلے ہیں، حسنین جہاں پر کھیلے ہیں، جسے یاد وہاں کے میلے ہیں، ان شہر مدینہ پھلنا نہیں ان شہر مدینہ پھلنا نہیں ان شہر جنت پر کیوں جی للچائے شہر جنت پر کیوں جی للچائے شہر مدینہ بھول نہ پائے جو شہر نبی کی راتیں ہیں قدرت کی وہ سوغاتیں ہیں جسے یاد شہر مدینہ پھلنا نہیں ان شہر جب اس شہر کی بات چلے گی ہجر کی کالی رات کٹے گی جب اس شہر کی بات چلے ہجر کی کالی رات کٹے گی جس دل میں مدینہ رہتا ہے جس آنکھ سے دریا بہتا ہے دل میرا ناس کہتا ہے ان شہر مدینہ پھلنا نہیں ان شہر جو شہر نبی میں جائے گا وہ واپس کیسے آئے گا جب بچھڑے گا مر جائے گا ان شہر مدینہ پھلنا نہیں ان شہر مدینہ پھلنا نہیں ان شہر